NPO Radio 1. Koen Verbraak. Al sinds de 17e eeuw is de Nederlandse verloskunde uniek in Europa. Want in Nederland worden verloskundigen opgeleid tot autonome zorgverleners. Jarenlang lag de nadruk op thuisbevallen, maar het vak verandert. Hoe balanceren verloskundigen tussen de wensen van ouders enerzijds en medische afwegingen anderzijds? Daar praat ik zo dadelijk over met 4 professionals uit de geboortezorg. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Sydney Dekkers. Op meerdere plekken in de wereld komen mensen samen om Mahsa Amini te herdenken. De jonge Iraanse vrouw stierf vandaag precies 1 jaar geleden, nadat ze door de Iraanse moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. De dood van Mahsa Amini leidde tot maandenlange protesten in Iran tegen het streng islamitische regime. Onder meer in Nederland wordt vandaag bij Amini's dood stilgestaan. In Iran is de vader van de vrouw kort opgepakt. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij de eerste sterfdag niet in het openbaar mag herdenken. De Britse verpleegkundige die onlangs tot levenslang werd veroordeeld voor moord en poging tot moord op meerdere baby's, gaat in hoger beroep. De 33-jarige Lucy Letby werd vorige maand schuldig bevonden aan de dood van 7 pasgeboren baby's in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Volgens het Britse OM zou ze de kinderen hebben gedood door insuline of lucht te injecteren. De vrouw heeft altijd alle schuld ontkend. Volgens haar overleden de pasgeboren baby's door fouten van het ziekenhuis en door gebrek aan personeel. In Uddel in Gelderland zijn vanochtend opnieuw 2 dode schapen gevonden. In de Veluwse dorpen Elspeet en Uddel is de onrust onder dierenhouders groot. Sinds vorige maand zijn in het gebied 41 schapen doodgebeten en raakten 37 gewond. Blijkt uit cijfers van Bij 12, dat is de organisatie die voor de provincies de wolvenschade afhandelt. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de wolf ook echt verantwoordelijk is voor de aanvallen, zoals de dierenhouders vermoeden. De politie heeft alle klimaatdemonstranten van de A12 in Den Haag gehaald. Voor de 8e dag op rij blokkeerden ze vanaf het middaguur de snelweg. Ongeveer 2 uur later was de A12 weer vrij. Sinds vorige week blokkeert Extinction Rebellion elke dag de A12 in Den Haag. De actiegroep wil daar net zo lang mee doorgaan tot er een einde komt aan fossiele subsidies. Gisteren werd bekend dat er meer subsidie naar de fossiele sector gaat dan gedacht. Namelijk tussen de 40 en 46 miljard euro per jaar. Het weer, veel zon. Vanuit het zuiden trekken soms ook wat sluierwolken over. Het is 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen een enkele bui, maar ook zon. En 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op sommige plaatsen wordt aan de weg gewerkt en dat veroorzaakt extra vertraging. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken nu 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A28. De A4 Den Haag-Rotterdam is dicht door werkzaamheden bij de Keteltunnel. Het is daardoor extra druk op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bovendien is er voorknopend Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. En daar staat file vanaf Delft-Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En werkzaamheden aan de Merwedebrug bij Gorkum veroorzaken files op de A27 vanuit Utrecht. Tussen Noorderloos en Gorkum nu 5 kilometer. De vertraging daar is een half uur en er is maar 1 rijstrook open. Ster. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars, nu te zien op NPO Start. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een avond boordevol Beethoven. Topviolist Lisa Verstman schittert in zijn vioolconcert en het Gürzenich Orkester Köln speelt de pastorale 6e symfonie. Op 15 november. Bestel op concertgebouw.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Koop voor morgen je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. David, er zijn bijna 4000 verloskundigen in Nederland. Daarvan zijn er maar 40 man, 1% waaronder jij. Wat maakt die verloskunde voor jou tot zo'n bijzonder vak? Het mogen meemaken van een levensgebeurtenis. En dat ook nog in een combinatie van medisch en sociaal. Kijk, maar daar gaan we het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Verloskundigen worden in Nederland opgeleid tot zelfstandige medische professionals, terwijl ze in andere landen meestal onder de supervisie van artsen werken. En daarmee hebben Nederlandse verloskundigen altijd relatief veel vrijheid gehad als het aankwam op beslissingen rondom de bevalling. Zeker als het ging om het begeleiden van thuisbevallingen. Maar is het vak van vroede en wijze vrouw, zoals dat vroeger heette, nog wel te vergelijken met de verloskundigen van nu? Aanstaande ouders zijn steeds mondiger en struinen het internet af naar informatie. Een bevalplan wordt zo al gauw een eisenpakket. Hoe beleven verloskundigen dat? Hoe beweeg je mee als een vrouw buiten de richtlijnen wil bevallen, maar dit haak staat op je eigen medisch advies? En wie heeft er eigenlijk de regie bij een bevalling? Ik praat erover met 4 professionals uit de geboortezorg. David Boorman, u hoorde hem net al even. Hij behoort tot de kleine 1% mannelijke verloskundigen. Van 1999 tot 2009 was hij praktiserend verloskundige in het ziekenhuis. En sindsdien is hij actief als opleider in het UMC Utrecht. En betrokken bij de perinatale audits. Nou, we horen straks al wat dat is. Hij is gespecialiseerd in vaders, schreef er 2 boeken over en biedt cursussen aan. Naast hem zit Corine Verhoeven. Zij is verloskundige in het VUMC, universitair hoofddocent in Amsterdam UMC, en deed als onderzoeker onder meer onderzoek naar respectvolle geboortezorg en negatieve baringservaringen. Naast haar zit Danielle Philipsen. Ze werkt al 23 jaar als eerste lijns verloskundige. Ze heeft sinds 7 jaar haar eigen praktijk in de omgeving van Leiden. En ze specialiseerde zichzelf al als echoscopist en volgt nu ook de nieuwe master verloskunde. Wie nog niet aan tafel zit, maar die we wel elk moment verwachten, is Mieke Kerkhoff, sinds 1998 gynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. David, ik zei al 4000 verloskundigen, daarvan zijn er maar 40 man in Nederland. Hoe was het voor jou destijds om als jonge man die Academie voor Verloskunde binnen te stappen? Het was een vrij grote schok. Ik had net een jaar in dienst gezeten voor mijn nummer nog. Ja. En was net 3 weken afgezwaaid en ging toen naar de opleiding die in de tijd nog de vroedvrouwenschool heette. Dus dat was een kleine schok. En schok zeker, voor wie? Voor jou? Voor nou, wie? Voor mij wel. Ja, ook om bijvoorbeeld aan te vragen in dienst om een vrije dag te krijgen om daarheen te gaan naar die school. Hè, voor een soort sollicitatie. Dan moet zeggen, vroedvrouwenschool. Ja, hoe reageerden ze? Nou, ik had geluk dat mijn sergeant was net vader geworden. En die was redelijk begripvol. Ja, ja, ja. En waarom trok je dat aan, dat vak? Ik vond het in de tijd ook, en dat bleek ook, een hele mooie combinatie tussen medisch bezig zijn zonder dat je primair bezig bent met zieke mensen. Je wordt opgeleid om te zien of er iets, ja, of een risico is of er iets misgaat. En misschien ook goed in te grijpen op dat moment. Maar primair ben je medisch bezig, maar wel met gezonde mensen. En het is ook een heel stuk sociaal coaching. En dat lag mij ook wel. Vond ik ook erg leuk. Die allereerste bevalling, hè, die is je ongetwijfeld bijgebleven. Zeker. Wat was dat voor bevalling? Het was een thuisbevalling. En hij duurde vrij lang voor mijn beleving. En het leuke was dat die mevrouw ergens tussen de weeën door zei dat ik moet er even bij vermelden, de bevalling vond plaats in het dorp waar ik toen woonde en geboren was en opgegroeid was. En die mevrouw die zei tussen de weeën door op een gegeven moment, wat grappig, ik kwam altijd op vrijdagavond bij jou voor de boodschappen aan de kassa bij die supermarkt, maar nu doe je mijn kind, maar ik deed helemaal niks, ik keek alleen, maar dat idee had ze wel. Dat, ja. Komt het voor dat mensen ook verbaasd reageren als er een man binnenkomt? Ja, vaak. Ja, ja zeker. Ja, ja, het is toch ergens niet het eerste waar ze aan denken bij verloskundigen. Ondanks dat het verloskundig heet, officieel geen gevoed man of zo. Dat heb ik nooit gebruikt. Maar ja, dat kan in de nadeel zijn, of kan in het nadeel werken, maar het kan ook in je voordeel werken. Want als je heel vriendelijk goeiemorgen zegt, of je zegt van nou, ik zie wat je nu in zit. En je voelt ongeveer dit, denk ik. En oh, nou, dan is het allemaal ook gelijk heel goed dat je dat allemaal zo begrijpt. Maar die vrouw zal toch denken, maar een vrouw zal snappen wat ik nu voel. Ja, en dat kan hij niet voelen. Dat kan ze denken, inderdaad. En of dat terecht is, weet ik niet. Ik denk dat elke bevalling ook weer anders voelt. En ik ben altijd van mening geweest dat een huisarts niet per se longontsteking gehad hoeft te hebben om dat goed te kunnen begeleiden. Mm-hmm. En vanuit die optie ben ik toch wel zeker in mijn vak. Ja, je hebt het 10 jaar gedaan. Hè? Waarom ben je daarmee opgehouden? Dat was om gezondheidsredenen. Oh ja? Ja. Ik heb een aantal keer in mijn leven een depressie gehad. En dat was in 2006, 2007 was dat vrij heftig. Mm-hmm. En door mijn arts werd eigenlijk te verstaan gegeven. Ja, je kan wel blijven werken en je nachtdiensten blijven doen. Maar de kans dat je binnen 5 jaar hier weer terug zit is weer redelijk aanwezig. En hoe leuk ik het vak ook vond, ik had dat er niet voor over. En vooral die nachtdiensten baken je op? Daar reageerde ik vrij gevoelig op, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En toen ben je de steven gaan wenden? Ja, en in eerste instantie natuurlijk een beetje desperaat. Want ik was bang om mijn kennis en mijn kunde en mijn ervaring niet meer te kunnen inzetten. En ik heb gelukkig een manier gevonden om toch betrokken te blijven in dit vakgebied. Hoewel ik niet meer aan het verlosbed sta. Om toch dagelijks bezig te zijn met alles wat met verloskunde te maken heeft. En dat vind ik heel erg leuk. Corine, jij bent universitair hoofddocent, onderzoeker. En je werkt als verloskundige in het ziekenhuis. Ja. Dat is een combinatie die je niet heel vaak ziet, hè? Nee, maar voor mij persoonlijk werkt hij uitstekend. Ja. Want ik haal overal zoveel voldoening uit eigenlijk. Zowel uit het wetenschappelijk onderzoek, maar zeker ook op de werkvloer. Ja. Wat trok jou aan in dat vak? Eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar wat David vertelde. Hè. Het is een medisch vak, je bent een medische professional. En het is natuurlijk een gebeurtenis in het leven van mensen. Het is de start van een jong gezin, van het vormen van een jong gezin. En dat is eigenlijk een prachtige gebeurtenis. En vaak als je dus aan moeders of oma's vraagt, hè, dus mijn moeder of oma's vraagt van, goh, weet je nog van de bevalling? Dan kunnen ze soms letterlijk zinnen herhalen wat destijds dan de verloskundige of de dokter had gezegd. Het maakt zo'n impact op iemands leven. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi aspect aan ons beroep. David vertelde net dat die combinatie met zijn privéleven toch ook ingewikkeld was, door die nachtdiensten. Is dat voor jou herkenbaar? Dat is voor mij ook wel herkenbaar. Ik heb zelf 5 kinderen. Dus ik heb ook wel eens moeten schipperen tussen waar ga ik nou werken? Wat past op dit moment het beste bij mij? Dus ik ben toen ik klaar was met de opleiding gestart als klinisch verloskundige. Toen wilde ik heel graag in de eerste lijn. Dus als verloskundige in de wijk gaan werken. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Dan werk je vanuit huis? Dan werk je vanuit huis. Dus dan doe je die thuisbevallingen. En dan, dus dan werk je in het... Ja, bij mij was het dan een dorp waar je de prenatale zorg en ook de bevallingszorg en ook de zorg in het kraambed geeft. En toen vond ik het toch wel lastig te combineren met kleine kinderen destijds. Ja, ja, ja omdat je thuis was, maar eigenlijk ook weer niet. Precies, ja, je bent thuis, je hebt dienst. Die kinderen denken, oh, mama is er weer. En dan gaat die destijds nog een pieper, ging de pieper. En dan moet je weer weg. En ja, dat bracht behoorlijk wat onrust met zich mee. En ik vond het thuiswerken bijzonder leuk. Hè? Echt bij die gezinnen thuiskomen, achter de voordeur komen. Als iemand belt, hè, dan de telefoon gaat en dan belt, hallo Suzanne. Oh, dan ik weet precies wie Suzanne is en ik weet waar ze woont en ik weet in wat voor situatie ze zit en haar sociale kaart ken ik. En dat is een enorme meerwaarde van die eerste lijn. Had je veel aan die ervaring toen je naar het ziekenhuis ging? Ja, ja, want ik dacht van, goh, die ervaring die vrouwen thuis kunnen zo'n bevalling die ze thuis kunnen meemaken, daar gun ik mensen ook die om wat voor reden dan ook in het ziekenhuis moeten bevallen. Dus daar lag toen mijn grote uitdaging toen ik weer terug naar de tweede lijn ging. Danielle, jij bent na je studie aan de slag gegaan binnen een verloskundige praktijk. Hè? Ja. En je hebt sinds 7 jaar samen met een vriendin je eigen praktijk. Ja. Zou zo'n ziekenhuis iets voor jou zijn? Nee. Nee? En eigenlijk precies om dezelfde reden als wat Corine zegt. Ja. Ik kom bij de mensen thuis, achter de voordeur. En dat geeft voor mij, ja, dat geeft gewoon een nuance aan mijn vak. Dat vind ik het leukst wat er is. De persoonlijke band opbouwen. En dat kan ik nu in een kleinere praktijk werk heel goed doen. Als inderdaad, Suzanne mij belt, weet ik wie dat is. En weet zij ook wie ik ben. En dat geeft heel veel vertrouwen. En dat is iets wat in mijn optiek ongelooflijk belangrijk is. Dat vrouwen vertrouwen hebben in zichzelf, in het proces van het zwanger zijn en het baren. En dat kun je, vind ik, tenminste voor mij persoonlijk is het zo, dat ik vind dat ik dat zo het beste kan geven. Ja, want wat is dan precies je rol als verloskundige? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zeg het altijd tegen mijn zwangere, als we het over de bevalling gaan hebben, dan zeg ik altijd, je moet mij zien als ik ben er voor je. En ik fungeer een beetje als je vangrail. Dat wil zeggen dat ik medisch in de gaten hou wat er aan de hand is. En ik zal dat ook benoemen als ik denk, er ontstaat hier een complicatie. Het gaat niet zoals het moet. Ben ik de vangrail? Daartussen ben jij. En jij bent degene die de regie heeft. Jij bent degene die mij gaat aangeven waar je behoeftes liggen. En ik zal zo goed mogelijk jou daarin het vertrouwen geven. Dat ook kan. De vrouw heeft dus de regie? Wat mij betreft wel. Maar als die vrouw nou iets wil waarvan jij denkt dat moet echt niet? Nou, dat heb ik een keer meegemaakt. Want dat zei je dus in je beginpraatje. Dat ik een vrouw had die medisch gezien een harde indicatie had om echt in het ziekenhuis te bevallen. Zij wilde dat pertinent niet. Mijn collega en ik dachten, oké dan, hier moeten we over gaan spreken, want wij zien het anders. We hebben dat naar elkaar uitgesproken en ik ben toen persoonlijk meegegaan met mijn cliënt naar de gynaecoloog in het ziekenhuis om met elkaar te bespreken wat ons zienswijze is. Want de zwangere in dit geval, heeft een andere risicoperceptie als dat wij als professionals hebben. En hoe ging dat? En wie heeft er gelijk? Ja. Heel eerlijk, Koen, wij doen ons best. Maar degene waarom het gaat, waarom zou haar waardeoordeel of haar risicoperceptie niet goed zijn? Nou ja, omdat jij honderden bevallingen hebt gedaan en zij is misschien aan de eerste bezig. Ja, maar het is haar lichaam en haar kind. Mm-hmm. En dat staat voor ons toch echt wel. En hoe liep het af? Ja, eigenlijk heel goed, want we zijn tot een compromis gekomen. Dus namelijk, dat is eigenlijk het mooiste. Tussen het ziekenhuis en huis in, zeg maar. Nou, uiteindelijk in het ziekenhuis, maar wel onder leiding van ons. Oh, en niet onder leiding van de gynaecoloog of de dokter, zo je wil zeggen. Die was er wel als ons backup, dus het voelde wel als team. Maar onze barende mevrouw heeft alleen ons gezien. Oh ja. En wij hebben kunnen begeleiden, maar wel met op de achtergrond, als het nodig zou zijn, was de gynaecoloog erbij. Ja, dus dat was de oplossing. Je was gezegd, je groeit mee met een vrouw, hè? Ja. Vind ik wel. Wat betekent dat? Nou, weet je, je leert elkaar kennen in de loop van de tijd, in de zwangerschap. Dat is ook het mooie, omdat je iemand dus ook prenataal, dus in de zwangerschap begeleidt, bouw je een band op. Je hebt een aantal consulten, waarin je dus met die vrouw meegroeit in haar wensen, in haar zorgen, want die zijn er eigenlijk altijd ook. En daar groei je in mee. En dat maakt het zo bijzonder. En daarin kun je aanpassen in de wensen of zorgen van die vrouw. En dan is het natuurlijk de kers op de taart als je die bevalling ook mag begeleiden, kan begeleiden. Ja, dat maakt het. Die zit er helemaal bij te stralen. Ook. Ja, dat is zo, vind ik het ook. Ja. Ja. David, we hebben het over de vroedvrouw. Hè? Jij was een vroedman, maar jij zei het, zo noem ik het eigenlijk nooit. Nee, ik gebruik dat zelf niet. Ik weet wel dat het een belangrijk woord is in de verloskunde voor veel verloskundigen. Maar toen ik naar de opleiding ging, naar de vroedvrouwenschool, toen merkte ik al snel om me heen dat mijn vrienden totaal niet wisten waar het vandaan kwam. En ik kon het evangelie prediken dat het vroede vrouw en vroede man was. Wijze vrouw, wijze man. Ik kreeg woorden om naar me terug als chirurgijn en barbier. En toen dacht ik, sinds de mannen in de verloskunde zitten, is het omgebogen naar verloskundige. Ik noem mij maar verloskundige. Jij bent je gaan specialiseren in vaders. Ja, en aanstaande vaders. Was daar te weinig aandacht voor? Nog steeds, denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En ik kwam daar zelf achter doordat ik op de verloskamers vaak mannen tegenkwam die eigenlijk niet helemaal wisten waar ze in zaten, zeg maar. Dachten dat ze niks konden doen misschien. Terwijl ik dacht, nou, als je een beetje had voorbereid, dan weet je wat je ongeveer nu tegen zou komen, wat je kan doen. Dan nam ik af en toe zo'n man even de verloskamer mee af. Ja, en dat deed ik dan een keer of 3, 4, 5, 6 in de week. En wat zei je dan? Nou, dan legde ik bijvoorbeeld uit, we zitten in deze fase van de bevalling. Dit is ongeveer wat je kan verwachten. Dit is wat zij ongeveer meemaakt. En dit is hoe jij daarmee om kan gaan of wat niet helpt. Ik zag dan vaak die man opgelucht weer teruggaan. Die vrouw werd weer rustiger. Het kwam de sfeer en de bevalling ten goede. En daar is uiteindelijk het idee uitgekomen van ja, in plaats van dat ik nou 5-6 keer los sta te doen in een week, kan ik ook eens een keer 20 of 30 man op een avond of twee daarin meenemen, zeg maar. Ja. Jij bent zelf vader van 2 dochters. Klopt. Heb je die bevalling van je vrouw zelf begeleid? Nee, daar hadden wij hele duidelijke afspraken over. Mijn vrouw en ik. Ik was niet de verloskundige van mijn vrouw. En waarom niet? Omdat ik zowel ik als zij wilden dat zij een partner had die haar kon steunen. En dan ook nog eentje die misschien nog wel iets meer wist dan de gemiddelde partner. Dat was jij dus? Dat was ik. Maar zowel zij als ik zagen het allebei niet zitten om daar medische beslissingen over te maken. Iets een medisch eenvoudige handeling, met even los van de lading ervan, maar medisch eenvoudige handeling als een knip zetten. Ik had er niet aan moeten denken dat ik dat bij mijn eigen vrouw zou helpen even voor wie dat niet elke dag... Een knip zetten is wat meer ruimte maken bij de uitgang van het baringskanaal, zeg maar. En, vagina. Bij de uitgang van de vagina. Mm-hmm. En om wat meer ruimte te maken, misschien in geval van spoed. Waarbij je als verloskundige beslissingen maakt van hoe gaat het met het kind en hoe is dat ten opzichte van deze moeder en dat soort dingen. Nou, die beslissingen wil ik allemaal niet gaan maken. Zat er toen een vader naast dat bed of een verloskundige? Nee, een vader. Ja? Ja, zeker. Zeker. En je kijkt die ander toch op de vingers, hè? Dat heb ik achteraf gecheckt. Bij de verloskundige. Ja. Of ik ook misschien vervelend was of dat soort dingen. Ze zei, nou dat niet. Maar je was wel de eerste vader die zei, toen ik uitlegde van nou, het kind is wel dieper gekomen, was je de eerste vader die vroeg van hoe diep staat hij dan? En toen moesten ze een hortsvlak noemen en dat soort dingen. Dat is allemaal professionele taal, maar... En zij wist dat jij verloskundige was? Ja, zeker. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Jij geeft ook cursussen, hè? Ja. Aan wie? Aan aanstaande vaders. En wat leer je? Wat leer je? Aan aanstaande vaders en aan professionals over het betrekken van vaders. Maar die vaders die leer ik. Ik geef ze wat basiskennis mee over bevallen, zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Mm-hmm. En dan merk ik dat wat voor mij heel erg gesneden koek is, of waarvan ik denk van nou, dit weet toch eigenlijk iedereen, dat het voor heel veel mannen nieuw is. Ze hebben gelegenheid om vragen te stellen. Wat vragen ze bijvoorbeeld? Nou, nummer 1 gestelde vraag is: hoe kan ik haar helpen als ze weeën heeft? Dat is echt wel de nummer 1. Het gaat voor hun bijna alleen maar over die bevalling. Die 9 maanden zwangerschap, dat lijkt bijna wel een soort onbewust dat ze dat meemaken. Dus daar hebben we het zeker ook over. Maar die bevalling is echt waar het om draait voor ze. Ja, dat merk je gewoon. Dat maar dat is ook niet zo gek, hè? Dat is ook niet zo gek. En ik ben er zelf wel eens bij geweest toen mijn zoon werd geboren. Maar je voelt je ook volkomen nutteloos en machteloos. Ja, als je bij mijn cursus bent geweest, niet meer. Nee. Dat is toch geen reclame, maar dat is wel wat ik terugkrijg van deelnemers. Ik kan echt praktische handvatten geven, dingen om te doen. En zelfs als je misschien van je partner hoort dat je niks mag doen, of je mag erbij zitten, of zelfs dan weet je wat je nut is op dat moment. Ja. Mieke Kerkhoff, jij bent nu net binnenkomen lopen. Gelukkig dat je er bent. Gynaecoloog ben je. We hebben het vandaag over de verloskunde. Kijkt een gynaecoloog anders naar dat vak dan een verloskundige, denk je? Ja, ik denk dat wij met een iets medischer blik moeten kijken. Hè? Het wordt altijd gezegd, de verloskundige die beheerst de fysiologie en wij de pathologie. En zo kijken wij dus ook, door die bril kijken wij. En ja, de pathologie wil zeggen dat het met ziekte te maken heeft. Ja, als mensen een medische indicatie krijgen, als het niet goed gaat, dan komen ze bij ons terecht. Want jij komt in beeld als het niet gaat zoals het moet. Over het algemeen wel. We hebben natuurlijk wel onze eigen patiënten met tweelingen en stuitliggingen. Dat zijn ook medische indicaties. Maar als er bij collega's van mij iets niet naar wens gaat, hè, als de baring bijvoorbeeld stagneert, of iemand heeft pijnstilling nodig, of de baby heeft in het vruchtwater gepoept, dan zijn wij de vangrail. Ik heb meegeluisterd in de auto. Vond ik een hele mooie beeldspraak, die vangrail. En ik zag hem ook voorbij komen. Dus, Dat was een uitspraak van Danielle. Ja. Danielle zei net ook dat ze vanaf het begin meegroeit met een vrouw. Ja. Hoe is dat met een gynaecoloog? Nou ja, wij hebben natuurlijk, kijk, wij krijgen de mensen uit de eerste lijn. Ik vind het trouwens een vreselijke afbakening, eerste en tweede lijn. Bij ons in Den Bosch zeggen we eigenlijk dat wij als een cirkel rondom de zwangere vrouw staan. Dat we één geheel zijn. En dat het een glijdende schaal is. Maar ik krijg natuurlijk mensen van de verloskundige, omdat het tijdens de baring of in de zwangerschap al iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk, om maar eens wat te noemen. Of mensen die minder leven voelen. Die mensen die krijg ik. En dan kan ik natuurlijk niet mee meegroeien. Maar we hebben natuurlijk ook onze eigen patiënten. Mensen met tweelingen bijvoorbeeld. Die toch proberen zo te regelen dat ze altijd op hetzelfde spreekuur komen, dezelfde gynaecoloog zien. Lukt natuurlijk niet altijd, want die mensen komen ook vaak met spoed en dan zien ze iemand anders. Maar wij hebben wel heel veel compassie met die mensen. En ja, ik voel mezelf enorm verbonden met de zwangeren die ik zie. Ook als ik ze maar een paar keer zie, dan check ik toch ook hoe ze bevallen zijn. En soms stuur ik ze zelfs nog een felicitatie. Dus dat meegroeien, ik ben een beetje... Ja, jaloers is niet het goede woord. Maar die eerste lijn, ja, dat is natuurlijk prachtig hoe zij dat thuis kunnen doen. Maar in het ziekenhuis kunnen we ook wel veel doen. Heb jij een beetje bijgehouden bij hoeveel bevallingen je betrokken bent geweest? Ik heb net mijn 25-jarig jubileum gevierd. Nou ja, gevierd. Ik ben in het zonnetje gezet. Ik heb er denk ik wel meer dan 2000 gedaan. Oh ja. Misschien wel nog meer. Dat weet ik niet meer. Ik ben op een gegeven moment gestopt met tellen. Ja. En daar zijn natuurlijk bevallingen bij die je nooit bent vergeten. Ja, die zijn er zeker bij. Waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Nou, ik heb nog onlangs een bevalling gehad van iemand die had een kind in stuitligging. En wij proberen altijd stuitliggingen te draaien. Hè, dat het hoofdje beneden ligt, want dat is de normale ligging. En die mevrouw die wilde een keizersnee. En ik dacht steeds van, joh, dat kun jij ook wel vaginaal. Laten we dat nou gewoon op de normale manier doen. En nou, toen kwam ze binnen voordat wij die keizersnee konden doen. Die stond al gepland, maar ze kreeg eerder weeën. Dus we moesten eerder die keizersnee gaan doen. En toen had die mevrouw persdrang. Ik zeg, ja, weet je, waarom doe je dat niet gewoon? Ik ben erbij. En ik heb altijd een beetje gemak van mijn grijze haren. Gezag ben ook inmiddels, daarmee. Nee, gezag, dat vind ik een fout woord bij ons. Maar ik ben wel een beetje senior aan het worden. En dan zeg ik ook gewoon dat ik heel veel stuitbevallingen heb gedaan. Nou, en dat is een prachtige bevalling geworden. En ja, dat was echt zo magnifiek dat je die keizersnee dan voorkomt, als het kan. En dat die mensen dan... Toch, want die vrouw heeft uiteraard de regie. Dus als ze had gezegd van ja, je moet bij mij die keizersnee doen, had ik hem wel gedaan. Maar ik kon met haar praten op dat moment, tussen de weeën door, ook best wel lastig. En toen hebben we toch een normale bevalling gedaan. Het komt natuurlijk ook wel eens voor, denk ik, dat je een vrouw moet helpen bevallen die helemaal niet in dat bed ligt, maar die dat bed niet gehaald heeft of onderweg is. Ja. Nou ja, ik zeg wel eens, ik had net met de taxichauffeur over, met Bob, een hele aardige man. Bob de groeten. En die heb ik verteld dat als een kinderen dus heel snel geboren worden, dan weten natuurlijk de verloskundigen alles van. Zeker. Dan gaat het heel vaak heel goed. Moeder natuur kan het prachtig doen. Zeker. Dan als mensen plotseling bevallen, dan krijgen ze overigens het hectometerpaaltje van de snelweg mee. Hè? Wist je dat? Echt waar? Ja. Dat wordt hun tweede naam. Tweede naam. Hoe krijg je dat dan mee? Nou, als jij bij een bepaald hectometerpaaltje bent bevallen, dan krijg je dat van Rijkswaterstaat. Ja. Want dat is je geboorteplaats. Ja. Oh, echt waar? Dat staat in je paspoort ook? Nou, dat wil ik 60, niet zeggen. 60,4 of zo. Maar ze staat meestal wel op de kinderkamer. Zo mooi groen. Je mag het paaltje meenemen. Ja, je mag het hebben, ja. Oh, wat goed. Nou, ja, een goede tip. Niet dat paaltje, maar je krijgt een nieuw paaltje van Rijkswaterstaat. Ja, leuk, hè? Toch leuk. Maar je was aan het vertellen over dat soms anders gaat, dat het heel snel gaat. Ja, dat het dus heel snel kan gaan. Nou ja, dat is alleen... Kijk, wat heel belangrijk is, en ik denk dat de verloskundige dat ook wel beamen. Het gaat er natuurlijk om hoe een vrouw het beleeft en het gaat onthouden. Ja. He, dus als jij, ik heb het laatst een paar jaar geleden nog meegemaakt dat iemand echt op de stoep van het ziekenhuis is bevallen en dat we de placenta op de verloskamer eruit hebben gehaald, maar het kind was in de auto geboren. Echt op de stoep? Ja, nou, nog net in de auto, maar nou ja, dan moet je het kind gewoon goed warm houden en dan moet je naar boven gaan. En jij rende naar die auto toe? Nou, een van mijn assistenten en ik rende erachteraan, we stonden helemaal klaar. En ja, die mevrouw had natuurlijk gewoon thuis moeten blijven, maar die mevrouw had alleen maar, die had dus een gynaecoloog als hulpverlener. Omdat ze gewoon hoge bloeddruk had. Maar die had helemaal niet moeten komen. Die had natuurlijk niet moeten komen. Hadden we een verloskundige snel naartoe moeten sturen. Van joh, dat haalt het ziekenhuis niet meer. Gaan jullie erheen? Maar ja, dat weet je nooit van tevoren. Hè? We gaan daar zo meteen over verder praten. Het is bijna 16:30 en aangeschoven voor het nieuws is Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Ook Polen gaat personenauto's weren die in Rusland staan geregistreerd. De maatregel gaat morgen in. Polen volgt daarmee het voorbeeld van Finland en de Baltische Staten. Die landen maakten afgelopen week bekend dat auto's met Russische kentekenplaten in de meeste gevallen niet meer welkom zijn vanwege Europese strafmaatregelen tegen Rusland. De nieuwe lijsttrekker van Bijeen is Edson Hof. De Rotterdammer is de opvolger van Sylvana Simons, die na de val van het kabinet bekend maakte dat ze niet verder wil vanwege gezondheidsproblemen en gerommel in de partij. Of is al enige tijd actief bij de partij, onder meer als wijksraadslid in Rotterdam. Hij is ook bestuurslid en vicevoorzitter van de partij geweest. De Britse verpleegkundige die onlangs tot levenslang werd veroordeeld voor moord en poging tot moord op meerdere baby's gaat in hoger beroep. De 33-jarige werd vorige maand schuldig bevonden aan de dood van 7 pasgeboren baby's in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Volgens haarzelf overleden de pasgeboren baby's door fouten van het ziekenhuis en door gebrek aan personeel. Moskeeën in Nederland zien een toename van het aantal jongeren dat zich bekeert tot de islam. Dat zeggen meerdere koepelorganisaties en stichtingen tegen NOS Stories. Officiële cijfers zijn er overigens niet, maar volgens de laatste cijfers van het CBS noemt 5,6% van de bevolking zichzelf islamitisch. Oh, verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Sommige plaatsen wordt aan de weg gewerkt en dat zorgt voor files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken nu 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer gaat daar via de A28. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is extra druk door de afgesloten A4 bij de keteltunnel vanwege werkzaamheden. Op de A13 vanuit Den Haag is de vertraging nu ruim een half uur bij de afrit Rotterdam Airport. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Gorkum een half uur vertraging in 5 kilometer file. Door werkzaamheden is daar 1 rijstrook vrij. En de N62 bij de Westerschelde-tunnel die is richting het zuiden dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. De publieke tribune met Koen Verbraak. Ik praat vandaag met 4 professionals uit de geboortezorg over het eeuwenoude vak verloskunde. Hoe balanceren zij tussen de wensen van ouders enerzijds en medische afwegingen anderzijds? Hier aan tafel, een van de weinige mannen uit dat vak, David Boorman. Hij was van 1999 tot 2009 praktiserend verloskundige. En sindsdien is hij actief als opleider in het UMC Utrecht. Ook aan tafel Corine Verhoeven. Zij is universitair hoofddocent verloskunde in het Amsterdam UMC. Naast haar Danielle Philipsen. Eerste lijns verloskundige die ook thuisbevallingen begeleidt. En ook hier aanwezig Mieke Kerkhoff. Zij is sinds 1998 gynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Corine, mensen komen tegenwoordig naar het ziekenhuis met een heel bevalplan. Hè? Mm-hmm. Wat betekent dat? De zwangere van nu die wordt ook uitgenodigd om een bevalplan te schrijven. Hè, om een bevalplan op te stellen. Hè, dat hebben we ook met elkaar, met alle geboortezorgprofessionals gezamenlijk afgesproken. Wat staat daar dan in bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk aan de vrouw en haar partner om op te schrijven wat je wensen zijn. Maar noem eens wat. Waar kun je dan? Wat er heel vaak in staat is bijvoorbeeld dat de partner graag de navelstreng wil doorknippen. Dat is iets wat er heel vaak in staat. Waarvan wij denken van nou, dat hoef je misschien niet op te schrijven, want dat doen we eigenlijk altijd. Mm-hmm. En noem nog eens wat? Dat ze bijvoorbeeld staat er ook vaak in dat we liever niet direct over pijnstilling vragen, maar praten, maar pas als ze het zelf aangeeft. Oh ja. Dat staat er ook best vaak in. Dat klinkt allemaal als wel redelijke voorwaarden. Ja. Maar hoe voorkom je nou dat zijn ze ook heel redelijk hoor. Hoe voorkom je dat dat nou een eisenpakket wordt? Het mooie van een bevalplan is dat het in de zwangerschap opgesteld wordt. En dan wordt er over gesproken van het is nu al tijd om te denk eens na over het opschrijven van een bevalplan. Van wat zou je graag willen? Wil je bijvoorbeeld foto's tijdens een bevalling of liever niet? Van alles kan daarin. Ga naar huis, kom de volgende keer terug en dan gaan we het gezamenlijk bespreken. En als daar dan een beetje bijzondere dingen instaan of dingen instaan die we misschien niet zo wenselijk zouden vinden, dan kun je het op dat moment ook bespreken. Noem eens een voorbeeld wat erin kan staan. Wat we met elkaar eigenlijk liever niet willen is bijvoorbeeld iemand met een tweelingzwangerschap die thuis zou willen bevallen. Dus als die wens daar heel sterk ligt, dan moeten we daarover in gesprek. Maar wij hoorden net Danielle bijvoorbeeld vertellen dat iemand iets kan voorstellen waarvan jij zegt dat moeten we niet willen. Dat is niet verstandig. Maar in ieder geval dat we daarover in gesprek gaan. Ja, en wat gebeurt er dan? Wie bepaalt dan toch dat het niet doorgaat of wel doorgaat? Ja, uiteindelijk bepaalt de vrouw zelf. Ja? Als jij zeker weet, dit levert een risico voor de baby op. Ja, het is nou eenmaal, die baby zit in die vrouw. En je kunt die baby bereiken. Dat klinkt echt heel naar, maar die baby kun je bereiken door het lichaam van die vrouw. Als die vrouw geen toestemming geeft, ook al is die baby in nood, om een keizersnee uit te voeren, omdat ze wil niet dat je in haar snijdt of knipt, dan kun je het niet. Leidt dat tot ongelukken wel eens? tot een verkeerde afloop? Heb je dat zelf meegemaakt? Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Dat een van jullie? Ongelukken leidt, ja. Maar het is een hele nare situatie. Maar het komt echt bijna nooit voor. Zo extreem, want echt die moeder en die vader ook, die zullen altijd de gezondheid van hun eigen kind voorop stellen. David, ik zie jou knikken. Je hebt dat meegemaakt. Ja, je zei eerder al, hè, ik ben betrokken bij de perinatale audits. En dat zijn bijeenkomsten waar we met een keten van geboortezorgprofessionals gaan kijken naar bepaalde bevallingen die nou eigenlijk zonder uitzondering niet goed zijn afgelopen of niet zoals we wensten. En daar ben ik wel eens een casus in tegengekomen. Ik zeg dat even, het is misschien wel disrespectvol, maar het zijn allemaal anonieme verhalen. Dus voor mij is dat ook vooral een casus. Waarbij de wens van die mevrouw uiteindelijk wel werd uitgevoerd, maar de afloop niet was zoals iedereen wenste, inclusief die mevrouw en haar partner. Ja, dat zijn treurige dingen. Je bedoelt dat het het kind was overleden. Ja. En jij, Mieke, maak je dat? Jij bent natuurlijk, jij komt erbij bij de ernstige gevallen ook. Hè? Nou, weet je, als we het hebben over die bevalplannen, zeggen wij liever, en ik denk dat dat ook wel beaamd wordt, want we moeten het eigenlijk bevalwensen noemen. Mm-hmm. Want die bevalling is natuurlijk niet planbaar. Dus mensen kunnen gewoon in alle rust tijdens de zwangerschap hun wensenpakket opstellen. En dan ook in het ziekenhuis wordt gekeken hoe reëel dat is. Maar mensen googelen zich natuurlijk suf. Ja, en ik heb soms het idee dat het een soort vinkenlijstje is wat van Google wordt gehaald. En dan is het, ik wil geen co-assistent, ik wil geen oxytocine. Dat is dus een hormoon wat weeën stimuleert. En wat wij in het ziekenhuis af en toe echt nodig hebben om die baring op gang te houden. Ja, en ik wil niet ingeknipt worden. Dat is natuurlijk heel lastig als jij bijna gaat bevallen. Er is foetale nood en je denkt met een knip heb ik het kind 10 minuten eerder. En hoe gaat dat dan in de praktijk? Ja, dan moet je over praten aan het bed. Maar het mooiste is als je in die zwangerschap in alle rust met die mensen, ook als ze buiten de richtlijnen willen, dat je onderzoekt wat zit daarachter. Je moet gewoon weten waarom ze deze bijzondere wensen hebben. En dat is heel belangrijk. En daarbij moet je dus inderdaad, wat Corine het al zegt, die vrouw heeft gewoon de regie. In feite is het zo, als je heel kort door de bocht zegt, de zwangere mag alles en moet niets. En de hulpverlener mag niets en moet alles. Hè? Dat is precies omgekeerde eigenlijk. En je moet gewoon samen tot een mooi compromis komen. En dat kan je het beste in die zwangerschap doen. Ja. En daarom pleit maar ik in die verloskamer voor, ben je dat stadium voorbij. Ja, dan zit die mevrouw natuurlijk heftig in partu. En dat is in een hele. Partu? Ja, dan is ze weg te gaan bevallen. Dat is Latijn voor in partu zijn, ja. Aan de gang zijn, zeg maar. Ja. Dan is dat lastig discussiëren. En als mensen dan niet ingeknipt willen worden en je moet daar een hele discussie over houden, of ze willen die keizersnee niet bij een placenta-loslating, maar over het algemeen. Als je gewoon goed contact met die vrouw maakt. Ik zeg altijd, kijk eens even in mijn ogen. Ik heb meestal een koud washandje bij me. Dan doe ik dat gezicht even een beetje af. En dan zeg ik, ik heb veel ervaring. Ik ga je goed helpen. En dan, je komt toch vaak wel tot een compromis. Maar dat echte discussiëren aan het verlosbed, ja, dat is lastig. En die discussie is misschien soms ook met de partner, hè? Ja. Die denkt dat hij dat beter weet. Ja. De partner is, dat zeggen ze ook vaak, die bevalwens. Ik weet niet of jullie dat ook weten. He, heb jij jullie misschien ook wel meegemaakt? Dat als ik niet meer kan praten, doet mijn man het woord. Dat staat ook in die bevalwensen. Ja. Oh ja. Dus, ik zie en die jou mannen, ook hard knikken daar. Dit is het. Dit is exact wat er staat. En dan kijk ik die man altijd zo knipoogend aan. En dat kan ook in zo'n situatie. Want dat is voor alles aan de hand is. En dat vind ik altijd wel het mooiste om dat te vertellen. Ik zeg altijd, luister eens, je bent niet buiten bewustzijn, hè? Je kan alles zeggen. Ja. Je kan nee zeggen, maar je kan ook ja zeggen. En dan zie je ze altijd even kijken, maak wat een lolletje van. Maar zo is wel hoe ik het zie. Want de situaties aan het bed hebben, dat is verschrikkelijk. Want dan voelen wij ook de druk. Dan heb ik het zweet op mijn rug, zeg ik altijd. Ja. Jazeker. Want je staat scherp, je bent aan, je wil het beste voor moeder en kind. Ja. En op het moment dat je daarover in discussie moet, in the heat of the moment, nou liever niet. Dat wil ik van tevoren hebben. Ja. Daar is dat bevalwensenverhaal belangrijk voor om van tevoren te bespreken. Even terug te komen, ook wat Corine zegt. Ga eens naar huis. We bespreken dit met elkaar. Ja. Want je wil gewoon een reëel beeld aan de mensen geven. Maar bedoel je dat je die discussies ook in de praktijk niet vaak hebt? Aan het bed? Als verloskundigen goed contact hebben met onze zwangeren, dan heb je inderdaad niet snel zo'n discussie aan het bed. Nee, dat heb je dan voorkomen, want dat heb je aan de voorkant al gedaan. Ja. Ja, zeker. Jij bent ook echoscopist, hè? Ja. Hoeveel echo's worden er grofweg gemaakt tijdens een gemiddelde zwangerschap? Je hebt eerst de vitaliteitsecho. Dat is tegenwoordig echt wel wat iedereen krijgt. Dus of je zwanger bent, of het op de juiste plek zit, dat. En dan heb je daarna, want dat is echt rond de 8 weken, zeg maar. En dan heb je rond de 11 weken de termijn-echo. Ja. Daarin bepaal je de uitgerekende datum. Die stel je dan vast. En dan komen er nog meer. En dan krijg je nog de 13-week-echo. Die is vrij nieuw. Dat is de eerste screenings-echo. Waar ze de hele baby, zeg maar, van top tot teen screenen. Fysiek gezien, zeg maar. En die herhaal je dan nog een keer bij 20 weken. Dat is de 20-weken-echo. Dus dat zijn de 4, 5. En dan aangelang hoe de zwangerschap zich ontwikkelt, krijg je nog een keer een groeie-echo. Te ja of te nee, of dat nodig is, of wij het goed kunnen beoordelen. Maar wat wij altijd doen, is een liggingsecho. Want ik ga mij niet vergissen in de ligging van een baby uitwendig. Maar al die echo's en al die stadia waarin je peilt, roepen ook de suggestie van maakbaarheid op, hè? Zeker. Dat is gewoon een feit. Dat is zeker zo. Want dat roept, en kun je die verwachtingen wel waarmaken? Nee, dat denk ik niet. Als je reëel bent, moet je daar eerlijk in zijn. Nee, natuurlijk kan dat niet. Dus wat is dan de zin van al die echo's? Ik denk dat dat een soort bevestiging is voor de ouders. Van kijk, het zit in het lichaam van de moeder. En je kan alleen aan de buitenkant kijken. Met echo kun je er een blik in werpen. Zo moet je het dan even zien. En dat screenen, wat je dus doet bij 13 en 20 weken. Wat doet dat bijdragen? Nou, als er iets aan de hand is wat niet oké is, laten we iets groots noemen. Bijvoorbeeld het hart is niet goed aangelegd. Dan weet je dat dus al in de zwangerschap en kun je daarop anticiperen. Daarna of ervoor al. Dus dat voegt dat wel toe. Ja, en er zijn natuurlijk, ook bij die screeningsecho's kunnen er afwijkingen worden geconstateerd die niet met het leven verenigbaar zijn. Mm-hmm. En dan kan je adviseren om de zwangerschap te beëindigen. En dat mag volgens de Nederlandse wet tot 24 weken. Dus het heeft wel zin. En daarna hebben echo's natuurlijk zin om te kijken of een kind niet te klein is of niet te groot is. Moet je ook weer iets mee. Ja. Een kind wat te klein is, moet je langer in de gaten, moet je beter bewaken, vaker controleren. Maar het wordt ook wel een keuzemenu, hè? Misschien een beetje op die manier. Ja, ik denk dat het gewoon de standaard zorg is anno 2023. Ja. We hebben het. Is dat dus betere zorg dan 20 jaar geleden? Ja, ik denk wel dat met name als je zeg maar die aangeboren afwijkingen die je tegenwoordig allemaal van tevoren al kan zien. Dat heeft natuurlijk wel voordelen. Ik bedoel, als je in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam kijkt, dan zie je allemaal A-termen neonaten met afschuwelijke afwijkingen. Dat zijn kinderen van 9 maanden oud met afschuwelijke afwijkingen. Die het niet gehaald hebben. Nee. Dat is van een eeuw geleden nu, hè? Ja. Nu we dit allemaal hebben, zullen we nooit meer bijna nooit meer mensen, kinderen krijgen die volgroeid zijn met hele grote afwijkingen. Danielle, jij bent zelf moeder, hè? Onderging jij je eigen bevallingen? Dat is al een tijd geleden. Mijn oudste is 18 en mijn jongste is 16. Mijn oudste was wel, ik vond dat toch wel traumatisch. Ik heb een vacuümbevalling gehad. Dus dat betekent dat er een cupje op het hoofd van de baby gezet wordt en er eigenlijk uitgeholpen, uitgetrokken, hoe wil je het zeggen, moest gebeuren. Wat daar vooral voor mij dan vervelend of traumatisch misschien wel aan was, is dat er zonder omhaal werd er gehandeld. Ik was de verloskundige in mijn eigen ziekenhuis. En die gynaecoloog kent mij als collega verloskundige. Dus legde niks uit. Ja, jij snapt dit wel. Ja. Dus wij handelen nu. Want dat is nodig. Maar op dat moment ben ik een barende vrouw. En had je me moeten vertellen, oké, luister goed. We gaan nu dit doen. En daarom en daarom. Prima. Maar dat gebeurde alleen maar achteraf. Dus ik vond dat heel heftig. En ik heb er ook zeker een gesprek over gehad met de gynaecoloog, die ik natuurlijk daarna meer mee ging werken. Ik zei, luister, leg het alsjeblieft uit. Altijd vertellen waarom je iets doet en hoe je dat doet. En heeft dat voor, nog ook voor jouw partner, denk ja, ik. Nou, ja, mijn partner stond er helemaal bij te kijken. Ja. Die is niet medisch onderlegd. Nee, precies. En die vond het vooral heftig om te zien dat ik volkomen de controle kwijtraakte. Ik raakte in paniek. Echt waar? Ja, en dat vond hij wel heel akelig. En wat gebeurde er toen je in paniek raakte? Toen gebeurde het gewoon. En toen ineens was mijn kind geboren. Maar je hebt dus nare herinneringen aan die geboorte. Ja, dat was wel heel naar. Ja. Ja. Ja. Heeft dat nog invloed gehad op je eigen praktijk en uitvoering als verloskundige? Die vraag heb ik natuurlijk vaker gehad. Als verloskundige Eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Maar ik heb natuurlijk een veel groter nog empathisch vermogen. Ik weet gewoon wat mensen doormaken. Als er een cliënt van mij deze handeling nodig heeft, hè, een vacuüm of iets anders, ik blijf er altijd bij. Ik ben een soort souffleur, noem ik mezelf altijd. Ik dus, vertel en je vertelt ook wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Van, dit gaan we nu doen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, hoor, de gynaecologen waar ik mee werk nu, echt heel oké. En die vertellen wat ze doen. En die maken goed contact. Hè? Wat je net ook zei. Ik zei, het is belangrijk contact te maken. Dat doen ze ook. Maar ik ben er wel bij. Ja. Corine, dat noemen ze obstetrisch geweld. Hè? Ja. Ja, wat zo wordt dat? Het wel eens genoemd. Ja, ja, ik hou persoonlijk niet zo van die term, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Als je het zeg hebt over de term obstetrisch geweld, dan is het net alsof het met intentie gedaan wordt. Hè? Alsof het opzettelijk. Hè? Als we even definiëren, wat valt daar dan onder? Nou, bijvoorbeeld, het is een term die ervaren wordt door vrouwen. Hè? Dus zorg zoals die ervaren wordt door vrouwen. Dus bijvoorbeeld als, hè, wat Danielle net zegt, zo'n vacuumpomp en geen uitleg geven en die cup inbrengen op dat hoofdje van die ongeboren baby dan nog. En dan gaan trekken en je legt het niet uit. Dan, als het dan door de vrouwen ervaren wordt als geweld, dan kun je het dus obstetrisch geweld noemen. En ik noem het liever andersom, dus liever met een positievere term. Dus naar respectvolle geboortezorg. Want dat is eigenlijk hetgeen wat we willen bereiken met elkaar. Ja, ik zou wel heel graag iets eraan toe willen voegen. Want ik voel me als gynaecoloog wel erg beledigd door die term. Oh, ja. Ja, nu lijkt het een beetje alsof we niks uitleggen. En ik snap heel goed in het geval van mijn buurvrouw, hè, die zelf professional is. Dat is natuurlijk een enorme valkuil om een professional die aan het baren is te zeggen, jij weet het allemaal wel, dus ik zeg niks. Maar over het algemeen is het echt zo dat een gynaecoloog alles uitlegt. En er is ook vaak een verloskundige bij als souffleur. Er is ook nog een verpleegkundige bij. Dus dat gebeurt wel. Ja, maar de valkuil was natuurlijk dat hij dacht, dat weet ze wel. Maar dat is ook niet goed. Want ik ben het helemaal met je eens. Je bent met een barende vrouw en je bent geen professional. Dus je moet op die manier behandeld worden. Ja. Maar met obstetrisch geweld wordt dus ook bedoeld de touchés, het vaginale onderzoek om te kijken of mensen, hoeveel ontsluiting mensen hebben. Het inknippen. Er staat net een opiniestuk in de NRC vandaag. Ja, waarin wordt gezegd dat 46% van de vrouwen geen toestemming heeft gegeven voor een knip. Nou, dat opiniestuk, dat klopt niet. Misschien moeten we nog een ingezonden brief daarover gaan sturen. Ja, heel goed. Daar word ik erg geraakt. Ze gaan met professionals om alsof wij geen zorghart hebben. Alsof wij van de tegenpartij zijn. Zo van, jij houdt je bek, want je krijgt een kind. En wij knippen je in als het ons goed dunkt. Ik zie Corine een beetje bedenkelijk kijken. Zo werkt het echt niet. Nou ja, kijk, er lopen een paar dingen denk ik door elkaar. Hè. Obstetrisch geweld is nou niet per se. Het lijkt, hè, dan, want de gynaecoloog heet ook wel de obstetricus. En het lijkt alsof het dan alleen bij obstetrici, hè, bij gynaecologen plaatsvindt. Dat is zeker niet zo. We hebben onderzoek gedaan naar respectvolle geboortezorg. En als je het terughoort van, nou, welke professional was daar dan bij betrokken? Dan zijn dat verloskundigen, bijna net zo vaak als gynaecologen, ook verpleegkundigen en de kraamzorg ook. Mm-hmm. Dus die ervaringen, die nare ervaringen, die kunnen eigenlijk bij elke zorgprofessional zich voordoen. Het is nu eenmaal wel zo, hè, dat als alleen een verloskundige betrokken is, dat er minder vaak interventies plaatsvinden. Want die interventies als een keizersnee en een vacuüm, zo'n zuignapbevalling, en die doen verloskundigen niet. Dus automatisch is het dan al vaker bij de gynaecoloog. Ja. En het andere, kijk, we hebben dus ook onderzoek gedaan naar van, nou, hoe heb je nou je bevalling ervaren? Hè? Een heel groot onderzoek onder een grote groep Nederlandse vrouwen. 13.000 vrouwen in no time deelden hun ervaring met hun bevalling met ons. En daar hebben we ook gevraagd naar informed consent. Hè? Dus is goed uitgelegd aan jou wat er gedaan ging worden. En heb je daar ook toestemming voor gegeven? En daar komt onder andere wel naar voren dat van de vrouwen die ingeknipt zijn, in ieder geval 42% inderdaad aangeeft van, ik heb onvoldoende uitleg gehad en daar heb ik last van gehad. Een bevalling is natuurlijk ook een gebeurtenis waarbij heel veel emoties samenkomen. Hè? Zowel bij de vrouw als bij de partner van de vrouw. Leidt dat ook wel eens tot een gevoel van onveiligheid bij de verloskundige? David? Ja, dat denk ik wel. Als ik aan mijn eigen loopbaan denk, herinner ik mij een mevrouw die was opgenomen vanwege te veel braken in de zwangerschap. En een meneer die daar erg mee begaan was. Misschien wel een beetje te veel, want hij nam geen genoegen met de zorg die zijn vrouw kreeg. En waar ik op een gegeven moment bijgeroepen werd van misschien helpt het als er even een man gaat praten. Nou, die man die werd alleen maar blinder in zijn razernij eigenlijk. En dat eindigde met van heb jij kinderen en ik weet wel, ik kom wel achter waar ze wonen. En wat mijn kind gebeurt, gebeurt jouw kind ook. Ja, dan zijn dat is een regelrechte bedreiging. Ja, dan zijn we niet meer in de opbouwende fase. Nee, dus en toen, wat heb je gedaan? De uitzondering natuurlijk. Wat heb je gedaan? Ja, in dat geval was ik genoodzaakt de bewaking van het ziekenhuis erbij te halen. En dan krijgt zo iemand een gele kaart, heet dat dan. Met twee gele kaarten, net als in het voetbal, ga je eruit. Ja. Hebben jullie ook wel eens zoiets meegemaakt? Nou, ik heb pas geleden ook een keizersnee gedaan bij iemand. En die man was ook echt heel vervelend de hele dag al. Tijdens die baring. En de verpleegkundige en de verloskundige die erbij waren voelden zich erg bedreigd. Dus we gingen steeds met z'n drieën naar binnen. En uiteindelijk was die man in alle staten. En dat kon je niet meer echt zeggen van nou, die man is een beetje bang of zo. Dat ging echt buiten alle grenzen. En toen heb ik de bewaking meegehaald naar de operatiekamer. En ik heb een collega gebeld. We hebben met z'n tweeën de keizersnee gedaan. Ik voelde me enorm bedreigd. Ik kon me niet meer concentreren, dus het komt de zorg niet ten goede. Ja. En dan kan je wel zeggen, maar ja, die man was bang. Maar er zijn natuurlijk wel gradaties in die emoties. Hè? Ik bedoel, je kan heel bang zijn, maar dan kun je nog wel normaal gedragen. En hoe is die bevalling tot de nou ja, toen het kind geboren was, is die man echt enorm veranderd. Toen was hij in één keer wel aardig. En we hebben nog gedacht om hem een brief te sturen en ook de gele kaarten aan te reiken. Maar ja, uiteindelijk hebben we toch maar gedacht, nou, het zijn de zenuwen geweest. Maar het is natuurlijk heel extreem als een bewaker mee moet naar de operatiekamer. Jij geeft ook trainingen, David, in spoedsituatiecommunicatie. Gaat het dan ook over dit soort dingen? Steeds meer. Toen ik begon, een jaar of 6-7 geleden, ging het vooral om de medische handelingen en de communicatie daarbij. We bootsen praktijksituaties na. En dat kan in de verloskunde zijn, dat kan op andere vakgebieden ook zijn, cardiologie of spoedeisende hulp. Maar we zien wel dat er vanuit de ziekenhuizen en de verloskundige samenwerksverbanden die de trainingen vragen, ook wel behoefte is om dit soort dingen te oefenen. Dus we zijn wel begonnen met bijvoorbeeld ook simulatiepatiënten in te zetten, in plaats van alleen een mechanische bevalrobot. En iemand die echt kan aangeven, nee, maar ik wil niet uit dat bad bijvoorbeeld, terwijl er wel een spoedsituatie is. En dan kan je daar ook mee oefenen. Ja, iemand wil in bad bevallen en dat gaat niet goed en dan moet je eruit. En dan moet ze er eigenlijk uit. En dan kunnen wij dus zo'n situatie nadoen. Nog niet met water, want dat wordt een beetje te veel gespetter. Maar dan kan wel iemand echt reageren zoals zo'n mevrouw met een heel uitgesproken wens om in dat bad te blijven liggen. Ook ondanks, als het met het kind niet goed gaat. Is dat vak nou echt heel wezenlijk veranderd de afgelopen decennia, Corine? Heel wezenlijk niet. Nee? Nee. Vrouwen zijn zwanger, vrouwen krijgen een kind. En het is dat was 30 jaar geleden al een hele bijzondere ervaring. En is het gewoon nog steeds voor vrouwen. Het is echt een live event en voor hun partners ook. Maar toen ging het nog niet over in bad bevallen en dat soort dingen, toch? Nou ja, zeker. Ik heb natuurlijk ook in de thuispraktijk gewerkt. En daar lagen mensen ook al in bad. Een bad is natuurlijk toch een heel natuurlijk pijnstillende. Heeft een hele natuurlijke pijnstillende werking. En daar lagen mensen ook wel in bad. Dus moet je niet te heet maken natuurlijk. Nee, zeker moet je niet te heet maken. Ja. Zo heet als je zelf wil. Ja. Maar je hebt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen bestond 125 jaar van de week. Ja. Heb je een lezing gegeven over de toekomst van het vak? Ja. Is er ook niet veel verandering te verwachten? Er is wel zeker wel verandering te verwachten, want onze zwangere verandert. Dus, en we zitten in een veranderend zorglandschap. Dus dan hebben we zeker veranderingen waar we mee te dealen hebben en waar we ons op moeten voorbereiden. En noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld, de zwangere wordt steeds ouder. De zwangere wordt steeds zwaarder. En met name die obesitas is echt een groot probleem aan het worden. Je ziet ook de jeugd steeds zwaarder worden. Dus we zien ook het einde van die steeds zwaarder wordende zwangere is nog niet in zicht. En dat leidt automatisch tot meer complexe zorg. En daar moeten we ons met elkaar op voorbereiden. Ja, maar je zegt dat de zwangere wordt steeds ouder. Wat is... Nou, dat de was in de jaren 70 was dat 2, 23, 24 jaar. Ja. En nu zitten we boven de 30, richting 31 jaar voor het eerste kind. En dat is een aanzienlijk verschil. Dat is een aanzienlijk verschil, ja. We hebben veel meer dan vroeger. Hebben we nu vrouwen van 43 of 45 die van hun eerste kind gaan bevallen. Vroeger hadden we die vrouwen ook wel, maar dan bevielen ze van hun zesde kind. Ja. Danielle, waarom vind je het na al die jaren nog steeds een mooi vak? Want je doet al meer dan 20 jaar. Ja. Het is uit liefde voor het liefste. Dat is onze slogan op onze website. Uit liefde voor het liefste. En wie is dan die liefste? Het kind. Want het is een universeel gegeven. Of jij nou een kind krijgt ergens in India of in een paleis hier in Nederland, bij wijze van spreken. Het krijgen van een kind is iets universeels. Dat is een. Ja, dat heeft elk mens in zich, denk ik. Dus ja, dat maakt het het mooiste wat er is. En je ziet mensen ook transformeren. Dat is zo cool. Je ziet mensen van. Wat bedoel je? Van vrouw en man transformeren naar moeder en vader en een gezin. En wat zie je dan? Ja, dat is bijna niet te beschrijven, die emotie die je ziet veranderen. Ik vond eigenlijk wat je vertelde over die meneer. Ik wijs naar Mieke. Die helemaal overstuur is, want raar gaat doen. En zodra die baby er is, valt er iets van iemand af. Mm-hmm. En dan is het goed, want de baby is er. Dat meest kostbare bezit in iemand zijn leven. Ik denk dat we het zo mogen zeggen. Dat. Dus dat maakt het mooiste wat er is om te doen, eigenlijk. Ja. En daar ben je elke dag bij. Ja, hoe cool is dat? Ja, dat is een voorrecht. Zo voelt het echt, oprecht. Ja. Ik vind het, zeg ik ook heel vaak, vond het een eer om bij jullie te mogen zijn, zeg ik vaak. Want de mensen zijn altijd ontzettend dankbaar. Ook als ik voor mijn gevoel er alleen maar was. En dan zijn ze onwijs dankbaar. En dan zeg ik vond het een eer. Nou, ik vond het genoeg om met jullie te praten. Dat was mooi. Danielle Philipsen, Mieke Kerkhoff, Corine Verhoeven en David Boorman. Alle vier hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dit was de Publieke Tribune van Human. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over jonge voorgangers in Nederland. In een steeds ongeloviger land. In de tussentijd kunt u ons volgen op human.nl/publieke tribune. Wilt u iets kwijt over de uitzending? Mail ons dan naar publieketribune@human.nl. Na vier op deze zender, goed ingerichte kring met Shaja Murali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. De geschiedenis achter fossiele subsidies. Anti-modewetten in China. En het verhaal achter de plofkip. Het meest gegeten dier ter wereld. Op NPO Radio 1. De VPRO. Met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars. Nu te zien op NPO Start. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0.